Նկարագրելով 1905-1906 թվականների Բաքվի հայ-թուրքական ընդհարումները, Թղթակից Օրես Սեմենը գրում է. Այս երկու օրը զարհուրելի րոպեներ է անցկացնում Բաքվի ազգաբնակչությունը։ Պարբիդի վրա, Վորոնցովի, Բազարնի և Շամախու փողոցներում թուրքերը անխնակ օդորում են հայերին։ Մինչև ժամը 12-ը Միքայելյան հիվանդանոցը բերել էին 10 սպանված և 40 վիրավոր հայ։ Թուրք ամբոխը զորքերի աչքի առջևով աղմուկով սլացավ Պարպետից ներքև և այնտեղ կրակ բացարեց հայերի պարճկամների վրա, որտեղից իր կարքին կրակների տարապ տեղաց և կողոպտիշների ամբոխը ստիպած եղավ ետնահանջը։ Միանգամայն օրինական և տեղին հարց է ծագում. Ինչպիսի քննություն էր բռնելու սարսափելի և մահաբեր ծանր իրավիճակում հայտնված ցարական իշխանության տիրապետության տակ գտնվող կովկասահայությունը, մանավանդ որ սանձազերծված ջարդերն ու բռնությունները կատարվում էին հենց այդ ռուսական իշխանության հովանավորությամբ ու թողտվությամբ։ Այդ օրհասական պահին ով պետք է օգնության ձեռք մեկներ փրկություն հայցող հայությանը և կազմակերպեր ինքնապաշտպանությունն ու ահեղ գոտեմարդում առաջնորդել նրա գոյապայքարը և նվաճեր հաղթանակներ ու ապրելու իրավունք։ Ժողովրդի ինքնապաշտպանությունն ու գոյամարտը կարող էին և պարտավոր էին կազմակերպել ու առաջնորդել միմիայն ազգային այն ուժերը, որոնք ունեին կազմակերպված կառույցներ, պայքարի փորձառություն և որոշակի անհրաժեշտ միջոցներ ու նաև շարքերում ընդգրկված կարող անհատներ։ Իսկ բացի արդեն ձևավորված և գործող հայ ազգային քաղաքական կուսակցություններից, օտարի գերիշխանության տակ արդեն դարեր շարունակ գոյատևող հայությունն այլ իրական առաջնորդող ուժ չուներ և դաժան ճակատագրի բերումով ունենալ չէր կարող։ Արմենականները, որոնք հիմնականում գործում էին Վասպուրականում, մեծ և անդառնալի կորուստներ էին կրել 1896 թվականի Վանի հանրահայտ գոտորածների ժամանակ և Անդրկովկասում առհասարակ կարուշ չունենալու պատճառով որևէ ղեկավարություն ունենալ չէին կարող։ Մնում էին հնչակյան կուսակցությունը և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն այդ ժամանակահատվածում իր կազմակերպական կառույցներով, շարքերում ընդգրկված անդամների թվականակով և փորձառությամբ և ունեցած լծակներով առավել ուժեղն էր ու ազդեցիկը։ Եվ բնականաբար ընդհարումների ժամանակ պիտի ստանձներ ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու և ղեկավարելու հիմնական պատասխանատվությունը։ Բաքվում դեպքերը զարգանում էին այնպիսի ուժգնությամբ, որ տեղի հայությունը, մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեն, խուճապի էին մատնվել։ Եվ ինչպես իրավաթյորեն նշում էր մուրջ ամսագրի հոդվածագիրը, մինչև կոտորածներ սկսվելը, մի ամբողջ ամիս Բաքվում լուրեր էին պտտվում թուրքերի և հայերի միջև սպասվող ընդհարումների մասին, բայց դժբախտաբար հայերը ուշադրություն չէին դարձնում նման լուրերին և ոչինչ չձեռնարկեցին սպասվող վտանգը կանխելու համար։ Հայ ազգային կուսակցությունները և գործիչները, իրենց հիմնական ուշադրությունը բևեռելով Արևմտահայաստանի ազատագրության խնդիրների վրա, ընդհարումների առաջին օրերին նույնպես անպատրաստ գտնվեցին արժանի հակահարված տալու ճշնամու վայրագություններին։ Այդ իրողությունը 1907 թվականին Վեննայում կայացած Հոյիդա 4-րդ ընդհանուր ժողովում ունեցած իրենց զեկուցագրում խոստովանում են Սև Քարեցի Սակոն և Խանասորի Վարդանը։ Նրանց հավաստմամբ, մինչև հայ-թուրքական ընդհարումների սկսվելը, դաշնակցությունը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել կովկասահայ ազգաբնակչության զինման գործի վրա, որևէտև նախ մենք զբաղված էինք եղել բացառապես Թուրքահայաստանի գործերով, և երկրորդ չէին կարող երևակայել, թե ռուս կառավարությունը կարող կլիներ այդքան հաջողությամբ հայ-թուրքական ընդհարում առաջ բերել։ 1905 թվականի փետրվարին Բաքվի արյունահեղությունը և Նախիջևանի կոտորածները մայիսին մեզ միանգամայն հանկարծակիի բերին։ 1905 թվականին Երևանում տեղի ունեցած Հոյիդա Մրքաստանի կենտրոնական կոմիտեի շրջանային ժողովում ունեցած իր ելույթում, անդրադառնալով հայ-թուրքական ընդհարումների բնութագրմանը, դումանը նշում է. Ամբողջ Կովկասը շատ աննպաստ պայմանների մեջ էր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները պայթեցին բոլորովին անակնկալ և սոսկալի արագությամբ ընդունեցին ամենալայն չափերը։ Կառավարությունը ակներև թուրքերի ներկողմնակից, մենք անպատրաստ, իսկ ժողովուրդը ինքնապաշտպանության անվար։ Գլուխները կորցրած հայերը չիմանալով իրենց անելիքը աղերսում էին մահմեդական ազդեցիկ դեմքերին ու ցարական աստիճանավորներին դադարեցնելու կոտորածները։ Դրության օրհասականությանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ Բաքվի նահանգապետ Նակաշիձեն անձամբ ինքն էր կոզակների գլուխանցած քաջալերում մահմեդական ամբոխի հարձակումները հայկական թաղամասերի վրա։ Հայերի դիմումը նահանգապետին ինքնապաշտպանության համար զենք տրամադրելու կամ գոտորածը կանխելու նպատակով մերժվում է, պատճառաբանելով իբր քաղաքում զինվորական բավարար ուժեր չկան։ Տարօրինակ պատասխան, ամենամեծ ցույցերի ժամանակ նրա ունեցած ուժերը բավական են լինում երկու ժամվա մեջ ցրելու ցուցարարներին, իսկ գոտորածի ժամանակ ուժը անհետանում է։ Իրականում այդ ժամանակ քաղաքում նրա տրամադրության տակ կային 6000 զինվորներ։ Ավելին, ականատիսների վկայությամբ, մեջբերում եմ, ոստիկանության ստորին պաշտոնյանները, որոնք անմիջական կապեր ունեն ժողովրդի տականքների հետ, թուրք սրիկաներից կազմում են խմբեր և զինում օֆիցերական ատրճանակներով։ Կրվի ժամանակ թուրքերի մեծ մասը այդ ատրճանակներով էր զինված։ Այդ դեռ բավական չէ։ Կրվի օրերին թուրքերը Չեմբերքենդի կողմերում շարունակ մտնում էին ոստիկանատուն և փամփուշներ ստանում, մեջբերման ավարտը։ Մի ուշագրավ փաստ ևս. Ջարդերի երկրորդ օրը Բաքվի հայոց թեմի առաջնորդ Անանյա եպիսկոպոսին այցելում են նահանգապետ գեներալ Նակաշիձեն և մահմեդականների հոգևոր առաջնորդը։ Հայոց թեմի առաջնորդը մեղադրանքներ է ներկայացնում նահանգապետին կոտորածները չկանխելու գործում։ Նահանգապետը աչքերի գետին հառած լռություն է պահպանել։ Իսկ մահմեդականների հոգևոր առաջնորդը, որին Բաքվի հայության առաջնորդ Անանյա եպիսկոպոսը լուրջ մեղադրանքներ է ներկայացնում երկու հարևան ազգերի միջև ընդհարումներ կազմակերպելու հարցում, պատասխանում է հետևյալը. «Մեղավորը մենք չենք, այս ողջ եղեռնագործությունը սրասարքած բանն է», ակնարկելով Նակաշիձեին։ Մահմեդականների առաջնորդը դժվար թե համարձակվեր նահանգապետի ներկայությամբ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնել, եթե փաստերն իրոք ծանրակշիռ չլինեին։ Երկու օր մահմեդական զինված ամբոխը անարգել ու անպատիժ կոտորում ավերում էր հայկական թաղամասերը։ Իշխանությունների կողմից լքված, իր գլխին ծանրացած մահացու վտանգը կանխելու համար հայությանը պաշտպանվելուց բացի ոչինչ չէր մնում անել։ Քաղաքի հայ բնակչության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար Հոյիդա Բաքվի կենտրոնական կոմիտեն դիմում է անվանի հայդոկապետի օգնությանը։ Այդ օրերին դումանը գտնվում էր Բաքվի շրջաններից մեկում, Արշակ Ղուկասյանի նավթահանքերի կառավարիչն էր։ Կարճ ժամանակ, գրում է Հունան Դավթյանը, պաշտոնավարում է նավթային ընկերության մոտ, և այդ կարճ ժամանակի ընթացքում նա ոչ միայն սիրվում ու հարգվում է իր համախոհներից, այլև բավական մեծ ազդեցություն է ունենում նավթային աշխարհի տուզերի շրջանում։ Նիկոլի արտասովոր հեղինակության ու հմայքին պիտի վերագրել շատ դեպքերի խաղաղ վերջավորությունը, որ այն ժամանակ հեղափոխական կուսակցությունների և տուզերի մեջ ցավալի վերջավորություն պիտի ունենար, եթե չլիներ Նիկոլի համոզող խոսքը։ Փետրվարի 5-ին Բաքվի Հոյդա կենտրոնական կոմիտեի անդամ Աբրահամ Գյուլխանդանյանից ստանալով մի տագնապալի հերրագիր, որով հայտնում են թուրքերի կողմից հայերին կոտորելու ցնցող լուրը, քաջարի հայդոկապետը թողնում է կառավարչի պաշտոնը և անհապաղ մեկնում Բաքու ստանձնելով հայության պաշտպանության ղեկը։ Նավթահանքերում աշխատելիս նա բավականին լավ է բարձրացրվել և նյութական ապահովվածության առումով որևէ դժվարություն չի ունեցել։ Նիկոլի ընկերներից շատերը, շարունակում է Հովնան Դավթյանը, կուլ գնացին Բաքվի չաղ ռոճիկներին և վստահությամբ կարող ենք ասել, որ որևէ մեկ ուրիշը Նիկոլի դիրք ու ազդեցությունը, ինչպես և նրա ստացած ռոճիկ ու հարմարությունները ունենալու դեպքում, հազիվ թե վերհիշեր իր իդեալները և նորից փափուկ կյանքը թողնելով հեղափոխականի փշոտ ճամփան բռներ։ Բայց Նիկոլի հոգին վեհ էր ու մեծ, նրա սիրտը լայն էր ու խոր, ինչպես ծովը։ Մայր հայրենիքից լսվող հառաչանքները չէին կարող հանգիստ թողնել Նիկոլին, և նա նորից սահմանի վրա էր իր սիրած ու հավատարիմ տղերք ճանով։ ու դրանից հետո մենք հաճախ տեսնում ենք նրան մերթ Բաքվի սալոններում փափուկ կյանքի մեջ, ըստ երևույթին քաշված եւ մերթ ֆիդայու կոշտ զգեստի տակ, հրացանը կրծքին, սարի լանջին դիրք բռնած։ Այլ ընտրություն լինել չէր կարող, վտանգված էր հարազատ ժողովրդի գոյությունը եւ նա պետք է լիներ նրա առաջամարտիկների շարքերում։ Իսկ Անդրանիկի դիպուկ բնութագրությամբ Նիկոլը գործի մարդ էր եւ ապրում էր իր ժողովրդի օրվա ցավերով։ Հայ թուրքական գրիվներում Դումանի թողած ավանդը նրա ողջ հերոսական գործնեության գագաթնակետն է։ Այդ գրիվների մեջ ավելի ցայտուն դրսևորվեցին նրա ռազմական տաղանդը, անձնական խիզախությունը եւ ինքնապաշտպանական ճակատ կազմելու անզուգական վարպետությունը։